Апавяданне 12. Стагадовы стары і чорны госць. У маладосці я ведаў старога, які жыў па суседстве з домам маіх бацькоў. Зваўся ён Гараська і быў сапраўды старасвецкі чалавек. Цяпер такіх людзей ужо я не страчаю ў нашым краі. Прамінула больш за 20 гадоў, як ён памёр, але жыццё і смерць яго былі такія дзіўныя і так запалі ў маю памяць, што, здаецца, нібыта ўчора ўсё гэта бачыў. Жонка і ўся яго сям'я даўно ўжо выбраліся на той свет, адзін толькі ўнук быў яму памочнік у штодзённай працы на полі, а нанятая кабета гатавала есці і даглядала адзіную карову, якой досыць было травы вакол самотнага дома, што стаяў на пагорку і быў цераз поле за вярсту ад нашае вёскі. Гараська добра памятаў сваю маладосць. У святы або ўвечары, калі вернуцца з поля араты і касцы, ён прыходзіў да нас і, седзячы на прызьбе, апавядаў, як жылі даўней нашыя продкі, проста без прыдумак і усялякіх пышных аздобаў. Палеткі і авечыя чароды задавальнялі ўсе іхнія жаданні. Не зайздросцілі яны жыхарам далёкіх краін, не ішлі да іх набываць багацце, бо не мелі ў тым патрэбы, без таго былі шчаслівыя і спакойныя. У 80 гадоў ён быў яшчэ не змардаваны працаю. Сошкаю на полі і з касою на сенажаці апярэджваў маладых. Сілу меў нечалавечую. Калі не было добрага ўлову, складваў нерад у човен, і, несучы яго на плячах, пераходзіў з усімі сваімі прычындалами на другое возера. У такой сіле і заўсёды з добрым здароўем прычакаў соты год жыцця і быў яшчэ моцны, як вячысты зялёны дуб. Прыйшла маркотная восень, доўгімі і цёмнымі вечарамі ўся наша сям'я, сабраўшыся пры лучыне, рабіла тое, што адпавядае гэтай пары года. Мой бацька плёў нерад, кабеты пралі, а я гнуў абручы да розных дзежак. У часе работы пачалася гаворка пра старога Гараську. «Чаму гэта?» – сказаў мой бацька. «Гараська так даўно не быў у нас». Добры стары, калі з ім размаўляю, час ляціць хутка і прыемна. Ой, як бы я хацеў, каб ён прыйшоў зараз да нас. Барзджэй мінуўся б гэты восеньскі вечар. Ледзь сказаў так. Бачым дзіва дзіўнае. Дзверы не адчыняліся. Гараська стаіць пасярод хаты. Як ён увайшоў сюды? Са страхам глядзім на яго, ён стаіць моўчкі нерухома, твар яго смутны і выказвае штосьці незразумелае. Уся постаць лёгкая і, здаецца, вышэйшая, чым зазвычай, з кожнаю хвілінаю ён робіцца ў вачавіткі лягчэйшы ды танчэйшы і растае ў паветры. Ува ўсіх нас апусціліся рукі, дрыготка прабегла па целе, пазіраем адзін на аднаго, не разумеючы, што ўсё гэта значыць. Нарэшце мой бацька перапыніў маўчанне. Трэба будзе заўтра даведацца, што дзеецца ў гараськавай хаце. Ці здаровы ён? Гэтае здань прадказвае нешта благое. Толькі сказаў гэта мой бацька. Заходзіць у хату сусед, хата якога стаяла на другім баку вуліцы, і такую апавядае гісторыю. У гэты вечар былі ў яго госці, пасеўшы на лавах, госці і гаспадары гаманілі пра сёе ды тое. Нарэшце пачалася гаворка пра некаторыя апавяданні Гараські, як ён згадваў сваю маладосць, даўнейшых паноў і даўнейшае жыццё.

Паслухаўся пан. Шмат вывез моладзі ў далёкія краі, але з гэтага не забагацеў, а госць той чорны хутка знік. Даймалі пана праз суд крэдыторы, вымагаў несплочаныя за колькі гадоў падаткі ўрад, суд апісаў маёнтак і перадаў яго прызначанаму апекуну. А пану дазволілі мець пры сабе да паслуг колькі лёкаю. Сярод іх быў тады і я. Мы жылі ў далёкім фальварку, пан быў самотны. Праз колькі месяцаў я заўважыў ім дзіўныя перамены. Почасту ён гадзінамі сядзеў моўчкі на адным месцы, часта задуманы, нібыта ў роспачы хапаўся за галаву і размаўляў сам з сабою, ходзячы па пакоі, не спаў ад захаду да ўсходу сонца. Аднаго разу, акурат апоўначы, пачуў я пана ў голас, убачыў агонь у акне, падумаў, кліча каго-небудзь з нас і заходжу ў пакой. Пан гаворыць сам з сабою так гучна, быццам з некім спрачаецца. Здзіўлены, я доўга глядзеў на яго, а ён мяне не заўважаў. Нарэшце я сказаў, пачуў панскі голас, падумаў, што клічаш каго з нас. А пан быў самотны і размаўляў сам з сабою. Ён зірнуў на мяне неспакойным вокам і сказаў, паказваючы рукою на сцяну, самотны: «А гэта хто?» «Бачу, на сцяне тень у рост чалавека, нос, доўгі валасы натапыраныя, пазнаю чорнага гостя». Апанаваў мяне страх, дрыготка скаланула цела, стаю на месцы, як скамянелы, а тень той пасунуўся па сцяне да дзвярэй і знік. «Пайшоў, не дае мне спакою», — сказаў пан. «А ты ідзі, няма табе тут чаго рабіць». Я выйшаў адтуль, увесь агорнуты страхам. Здавалася, што той страшны тень стаіць перада мною, і я ўсю ноч не мог заснуць. А калі апавядаў іншым пра той жахлівы прывід, ніхто мне не верыў. Усе смяяліся, кажучы, што я перапалохаўся свайго ценю. Але я думаў іначай і забыць гэтага не мог. Прайшло колькі тыдняў. Пан заўсёды быў маркотны і неспакойны. Аднаго разу ўвечар ён сказаў мне: «Сёння я блага пачуваюся. Пасля вячэры адразу прыходзь і будзеш спаць тут, бо можа здарыцца якая патрэба, ты ў сваім пакоі моцна заснеш і мяне не пачуеш». Я паслаў сабе пасцель на падлозе, патушыў агонь, ноч была ціхая і ясная, свяціў месяц. Пан не мог заснуць, уздыхаў, ставаў, сядаў, зноў клаўся. Доўга я чуў кожны яго рух і толькі заснуў. Моцны голас абудзіў мяне, усхопліваюся і бачу, пан, седзячы на ложку, гучна гаворыць як бы сам з сабою, але я той гаворкі зразумець не мог. Поўня свяціла ў самае вакно, бледнае святло разлівалася па ўсім пакоі так, што ўсе рэчы можна было добра бачыць. Раптам я заўважыў жахлівы тень у рост чалавека, што быў на сцяне насупраць самага ложка, і, павярнуўшыся тварам да вакна, рухаўся нібы жывы. Нос, доўгі валасы натапыраныя, пазнаў чорнага гостя. Ахапіў мяне люты страх, і я, як непрытомны, ускочыў з месца і закрычаў: «Кажы, пане, запаліць агонь!» «Навошта запальваць агонь?» – сказаў пан. «Цяпер яшчэ толькі поўнач. Гэты жахлівы тень палохае мяне!» – адказваю. «Не табе, а мне не дае ён спакою!» Сказаўшы гэта, ён устаў з ложка і паходжаў па пакоі, а мне загадаў не сыходзіць з месца. Тут заспяваў певень, Цень пасунуўся па сцяне да дзвярэй і знік. Пан сядзеў нерухомы як камень. Я лёг на сваё месца і пазіраў на яго. Дрыжыкі прабягалі па маім целе, і да самага світання я ўжо не заснуў. Аднаго разу той жахлівы цень з'явіўся на сцяне апоўдні пры ясным сонцы. Я заўважыў на твары ў пана страшную перамену. Ён быў бледны як навец і шпарка ходзячы казаў нейкія няўцямныя словы. Я перапалоханы ледзь змог прамовіць: «Загадай, пане, паклікаць ксяндза, каб прачытаў малітвы і свянцонаю вадою пакрапіў сцены». Відаць, гэты дом доўга стаяў пусты, вось нячысцік тут і пасяліўся, бо нейкі чарнакніжнік выклікаў яго сюды, каб ён нас мучыў не толькі ўначы, але і ў дзень. Пан здзекліва зірнуў на мяне і сказаў: «Стары дом, можа, не раз ужо крапілі свянцонаю вадою. Не з тваім розумам сюды лезці». Неяк, калі заходзіла ўжо сонца, пан, вярнуўшыся смутны са шпацыру, зайшоў у пакой, сеў яшчэ перад рукамі галаву. «Пэўна, у пана моцна галава забалела?» – пытаюся. «Ужо давно так шуміць у галаве», – сказаў ён, – «што месца сабе не знаходжу. Параіў бы пану, як вылечыцца, ды не ведаю, ці паслухае мяне пан». «Паслухаю, калі што добрае скажаш. Кажуць, што калі мучыць шум у галаве, найлепей пастаяць ля самае званіцы, паслухаць касцельных званоў, як на імшу звоняць, потым зайсці ў святыню, укленчыць перад алтаром, шчыра памаліцца і паслухаць святую імшу. Такім чынам шмат хто вылекаваўся. Няхай пан паспрабуе». Ён зірнуў на мяне, і здзеклівая ўсмешка з'явілася на хваравітым твары. «Табе гэтыя лекі, можа, і дапамаглі б, а мяне музыка касцельных званоў не вылекуе». Я шмат бачыў няшчасцяў і страшных дзіваў, жывучы на гэтым свеце, — сказаў стары, — але гэтая самая жахлівейшая. Не вытрымаў пан, памёр ад несупынных пакутаў. Сказаўшы гэта, ён схіліўся перад абразом Божай Маці і ціха маліўся, а ўсе госці моўчкі глядзелі на яго. Ужо вечар. Сонца схавалася за лесам. Гараська, скончыўшы малітву, паглядзеў у вакно. На небе свяцілася адна вячэрняя зорка. І ён нейкі час сачыў за ёю. Сляза пакацілася па гараськавым твары. Нарэшце, павярнуўшыся да гасцей, сказаў: «Хутка ляціць час у размовах з добрымі сябрамі. Так і ўсё жыццё наша мінаецца. Колісь у маладыя гады любіў я глядзець на гэтую вечаровую зорку, там шукаў у смутку надзеі і ўцехі». Ён запаліў васковую свечку, паставіў яе ля труны і казаў далей: «Збудаваў сабе дамок без дзвярэй і без вокнаў. Тут адпачну спакойна. Сон мой не перапыніць ні смутак, ні трывога, ні клопаты. На Бога моя надзея». Сказаўшы гэта, стары паставіў труну на падлогу і хацеў легчы ў яе. «Што ты робіш?» – закрычаў адзін з гасцей, хапаючы яго за руку. «Навошта, здаровы і моцны, лезеш у дамавіну? Прыйдзе пара, самі цябе туды пакладзём».